طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا. روشنی غارِ گھرا کی مل گئی پردہِ شب کو، بارشِ نجم و قمر گئے آج سے حکمِ سگر گئے، بارشِ نجم و قمر گئے آج سے حکمِ سگر گئے، رات کو رات نہ کہنا. قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ، کندنی رنگ گئے گئے گیا ہے لباس آج سنہ گرا، کندنی رنگ گئے گئے گیا ہے لباس آج سنہ گرا، چاندنی رات نے پہنا. فخرِ امی وہ ابھی گئے، ہاشمی و مطلبی گئے، فخرِ امی وہ ابھی گئے، آپ ہی حق کے نبی گئے، دافعِ دین متی گئے، مرتضی نو بشر کو اب تمنا صغر کو، مرتضی نو بشر کو اب تمنا صغر کو، شب کو شب نہیں رہنا. چاند ابھرا گئے لیے تاج بن سنیا دل وداع، چاند ابھرا گئے لیے تاج بن سنیا دل وداع، واجب شکر علینا.